Capitolul 4. Aruncând ochii pe fereastră, într-o seară de aprilie, pe când se plimba cu mâinile în buzunare, îngândurat, în lungul și latul marelui salon, fără altă lumină decât aceea crepusculară venită de afară, Ionide rămase surprins de culoarea roșiatică a cerului la orizontul apropiat. O purpură imensă tremura deasupra pomilor și acoperișurilor, din care emana o alboare urcând pe înaltul cerului, unde se prefăcea într-un nor de catran. Observând că rumeneala era în direcția lacurilor, arhitectul avea o presimțire care îl făcu să se încrunte. Alergă îndată spre vestibul și, luându-și pardesiul și pălăria, porni pe poartă cu precipitație. Doamna Ioanide, care se afla în curte printre trandafirii de curând dezgropat și tunși, îl întrebă mirată. Unde mergi, Ioanide?" Arde!" răspunse acesta sumar, depărtându-se aproape în goană. Doamna Ioanide pricepu gândul arhitectului și începu să privească și ea pe cer. Ioanide făcuse prin Institutul de Proiectări planul unui colosal teatru popular pe marginea lacului Herăstrău, a cărui construcție, încredințată unei întreprinderi de stat, o supraveghea des spre a urmări executarea exactă a proiectului, atât în numele Institutului, cât și din îndemnul Comitetului Central, care dorea ca teatrul să fie un monument excepțional. Aproape în fiecare seară după ce lucrările încetau, Ioanide se plimba pe marginea lacului, contemplând silueta enormă a clădirii desenate numai din liniile cofrajelor pentru stâlpii de beton armat și ale schelelor. Întretăierea aceasta de bare orizontale și verticale, făcând o cușcă cu grătare din care apoi avea să răsară clădirea, plăcea nespus lui Ioanide, pentru care o astfel de schiță aeriană de lemnărie era mai agreabilă decât o pădure. Ioanide nu avea vanitate de autor, primea bucuros munca în colectiv și discuta în chipul cel mai surprinzător pentru cei care îl bănuiau plin de personalism. Ceea ce îl preocupa era să se construiască și când trecea pe lângă o fabrică ridicată pe baza planurilor sale, o bătea amical pe pereți și era mulțumit. Aprobarea planului nu îl încânta prea mult pe Ioanide. Când însă întreprinderea de construcții numea colectivul de șantier și materialele se adunau pe teren, arhitectul simțea emoție, căci își dădea seama că proiectul de pe hârtie era pe cale de a deveni realitate. De aceea, din clipa în care fundația de beton a teatrului fu turnată și mulajele scheletului de beton armat ridicate, Ioanide își zise că noul templu închinat artei dramatice este o faptă începută și încerca acel neastâmpăr zilnic, care îl cuprindea în timpul ridicării unei construcții. Cu toate că nu avea căderea a se amesteca în organizarea propriu-zisă a șantierului, concepu o oarecare temere egoistă ca nu cumva vreun accident să împiedice nașterea monumentului. Materialele erau îndesate cam prea aproape de aria fundației. Steve întregi de scânduri lungi, dealuri de grinzi, suluri de carton gudronat și alte materii inflamabile formau un careu foarte bine rânduit, însă strângând de aproape scheletul teatrului într-o centură de combustibile. Șeful de șantier numit Cornel, fost muncitor zidar devenit constructor, găsi întemeiată aprehensiunea arhitectului și o comunică întreprinderii. Cu toate acestea, din cauza că într-o parte terenul era înclinat, alunecând spre lac, iar în altă parte șoseaua împiedica depozitarea materialelor la o apropiere suficientă de șantier, se mărgini, fiind de consiliat a face altfel, să organizeze o pază severă de noapte. Șantierul era înconjurat cu un gard de scânduri și intrarea înăuntru interzisă. Alergând pe străzi după roșață, Ioanide simți prezența combustiunii. Pe deasupra caselor se învârteau aburi groși, odogoare și un miros de funingine și arsură veneau din vecinătate. Scântei mari ca stelele căsătoare se mistuiau în roiuri pe cerul din imediata apropiere. Un om simplu spuse lui Ioanide neîntrebat. De mult n-am mai văzut așa foc. Și pășii înainte ca și vesel de eveniment. Ioanide, care înregistrase jovialitatea cetățeanului, descoperi în sine, cu toată spaima și aproape certitudinea că arda teatrul, un fel de exultanță pe care o mai încercase și în alte împrejurări. Catastrofele, medită el, atrag, încântă aproape prin sublimul lor. Când apele umflate ale fluviilor se revarsă peste câmpuri, înghițând locuințele oamenilor, acela care se salvează sărind de pe acoperiș într-o luntre, străbătând neașteptata lagună pe care plutesc trunchiuri întregi de copaci, vite necate și deasupra căreia apar coamele stejarilor ca mici tufișuri de plante acvatice, nu poate, cu toate pierderile suferite, să-și reprime un sentiment de admirație pentru măreția fenomenului. Vâna de țiței ce țâșnește și se aprinde arzând luni de zile și consumând avutul țării, reprezintă numai puțin un spectacol egal în frumusețe cu coada unei comete. O pădure trosnind în flăcări e o întâmplare nefericită, dar ce priveliște măreață! Omul trebuie să-și consume prin ficțiuni instinctul de catastrofă ca să poată lupta sincer în interesul său împotriva calamităților ce-l pândesc. Ioan Ibe, înnotător abil, susținea că un mare număr de oameni semna că, abandonându-se mării, din plăcerea de a fi smulși, rostogoliți de violența valurilor. El însuși amețit, fusese dat cândva la fund și nu simțise, privind cu ochii deschiși cristalul fluid în care plutea, nicio panică, ci numai încântare și voluptate, ca și când ar fi intrat într-o împărăție marină din o mie și una de nopți. În curând, Ioanide nu mai a avut nicio îndoială că ceea ce ardea era eșafodajul de lemn al teatrului, căci i-a văzut schema desenată cu foc, dominând perspectiva lacului. Părăitura arderii producea o simfonie greu de analizat, în care intrau desfășurări de tastale, cerneri de cenuși fine, plesnituri, țuituri și, din când în când, răbufneli ca de vifori fierbinte, urmate de fâlfâituri de stindarde. Tot șantierul era în flăcări și nu se oprea nicio stingere prin pompieri, deoarece materialul adunat în jur și scheletul fusese așa de repede cotropite, încât orice intervenție era inutilă. Teatrul se afla lângă lac și departe cu mult de orice clădire. Primejdie de întinderea focului nu era. Sub comanda lui Cornel, oamenii trăseseră la început câteva blând de stejar, de altfel prefăcute în tăciune la capăt, și un număr de suluri de carton gudronat pe care le adusese la marginea apei. Un sul scos din cârjol, fiind de mare parte aprins, lipsese degetele celor care îl trăseseră din șantier și, scăpat din mâini, mersese de-a dura în lac. Dogoara cârjolind obrazurile, oamenii fură nevoiți să renunțe la orice încercare riscantă și ședeau acum la distanță, ca simți spectatori. Practic, accidentul se reducea la pierderea materialului lemnos și la refacerea cofrajelor, însă fiecare simțea o stânjenire morală. Focul însemna neglijență, ori dușmanie, și în orice caz implica întârzierea construcției, a cărei terminare fusese făgăduită solemn la o dată fixă. Ioanide, în special, a avut câteva clipe sentimentul că totul s-a încheiat, că se va abandona șantierul, pe urmă cugetă că acest lucru nu era probabil. Totuși, necazul de a o lua de la capăt îl posomorâ și lumina focului îi făcu o față severă ca de bronz antic. Privea când spre incendiu, când spre o bucată de gardul șantierului, trântită jos la picioarele sale și care fusese smulsă la început de oameni spre a putea intra în aria binalei. Mini, soția lui Cornel, care se apropiase de arhitect și îl contempla, interpretă pironirea lui spre gardul prăbușit ca o supărare imensă și mută, de care îl știa în stare. În realitate, Ioanide rostea mental o inscripție mare făcută cu cretă pe gard și cu caractere elegante, căreia nimeni nu-i acorda nicio privire și care arăta astfel. Alexandrus Chetalestris. Împerecherea de cuvinte era familiară și se părea uimitor ca slove eline scrise cu creta să apară pe gardul unui șantier în flăcări. Asociațiile pe care le-a făcut tainic îi sporită și mai mult încruntarea și când Mini îl întrebă, ce ziceți, domnule arhitect, de asta? Cu totul distrat, Ioanide răspunse, superb! E adevărat, observă Mini, care nu citea în sufletul arhitectului. Că dacă faci abstracție de nenorocire, priveliștea în sine e măreață. Ioanide se urcă pe bucata de gard și, simulând un tic al picioarelor, șterse pe cât putu literele ciudate cu tălpile pantofilor. Șantierul ardea în timp vivace, prin armonizarea tuturor focarelor într-un rug colosal, care producea o răscolire dogorătoare a cerului. Nu e adevărat, își zise Ioanide, că flăcările sunt niște limbi? Ele porneau nu de-a dreptul din mari tăciuni, ci din aer ca realități independente și semănau cu niște destrămări neregulate, cu petale de crizanteme zburând pe sus, ori mai degrabă ca un lung păr despletit și răspirat într-un lichid. Jos, culoarea flăcării era diafană, apoi vălmășagul se făcea violaceu, devenind în sus roșcat și emanând volume mari de nori alburii, ce se negreau după ce iluminau noaptea. Bucățile de scândură carbonizată nu cădeau jos, ci gazeificate, aproape complet de pârjol, se scorojeau, luă forma unei hârtii mistuite de flăcări și zburau în sus, răspândind scântei și funingine. Șantierul se volatiliza, se transporta pe firmament unde se construiau alte clădiri de fum. Aici nu e lucru curat, zise Cornel posomorât. Acum 2 ceasuri am fost pe teren și m-am uitat prin toate colțurile. Pasnicul m-a dus puțin până mai încolo, unde începe strada și s-a întors. L-am văzut cu ochii mei intrând în gheretă lângă poartă. O fi fumat cineva, presupuse un salahor, o fi aruncat țigara în talaș. N-a fost tovarășe talaș, explică tânărul zidar Leu, am curățat șantierul eu însumi. Pe urmă, adăugă Cornel, focul a izbucnit din 4 colțuri deodată, răbufnind. Cât am mai stat vorbind în barieră cu unul cu altul, am și observat fum și vâlvătaie. Dușmanii noștri, zise tânărul Leu întunecat, nu se lasă cu una, cu două. Era un tânăr lucrător subțiratic, cu liniile feței fine. Părea mai degrabă un student îmbrăcat cam sărăcut și stropit accidental cu var pe pălăria de fetru gri și pe pardesiu. Asta e sigur, admise Cornel. Dar dacă nu era materialul grămădit prea aproape de Dina, acum nu luam de la capăt. Așa se procedează pe toate șantierele? Întrebă o voce profundă și placidă din asistență. Cornel privi pe emițătorul ei pe care nu-l cunoscu. Ca și când nu l-ar fi auzit, se îndreptă spre 2 oameni care cărau cu dificultate o ladă cu cuie și puse mâna să-i ajute. Ioanide zărise pe întrebător și fusese izbit de înfățișarea lui. Nu-l cunoștea, dar parcă prin vis văzuse o imagine asemănătoare. Omul avea pe el un fel de canadiană mai lungă de doc verde și solid ca pânza de corp, cu multe tigheluri în scopul fixării căptușelii și cu mari buzunare. Haina părea o uniformă militară engleză de campanie. Pe cap necunoscutul purta o șapcă tot de doc, mai albicios și mai moale. Bărbia era împodobită cu o bărbuță ca de preot. Fata însă fălcoasă, vânjoasă, nu propriu zis grasă, era bulbucată de furuncule ce, în bătaia flăcărilor incendiului, se aprindeau și păreau rubine. Văzându-se observat, necunoscutul se trase mai la o parte și pe urmă o luă pe maidanul acoperit cu iarbă proaspăt ivită, fără a se grăbi, asemenea unui om ce își vede de treburile lui. Arhitectul s-a auzit chemat de o voce plângăreață, cam răgușită. Domnule Ioanide, să mă bată Dumnezeu dacă nu e frumos! Așa ar stroia acea cântată de poeți! Întorcându-se, el văzu pe Hagienuș, curios de schimbat, mult mai slab decât pe iarnă, cu o fixitate în ochi supărătoare și cu o febrilitate în vorbire și gest, absolut în contradicție cu definiția sa temperamentală. Întrebarea ce caută orientalistul, care ședea în alt cartier la incendiu, nu-i trecu pe minte. A avut dreptate Neron când a dat foc Romei, domnule Ioanide, așa spun istoricii cei mai demni de crezare ca Suetoniu și Dion Cassius. Tacit însuși reproduce zvonul după care Neron ar fi cântat cu acest prilej arderea Troiei. Arena neagă, fiindcă vrea să facă un Neron romantic, cu părți bune. Dar ce e, domnule Ioanide? E o crimă să dai foc unui oraș vechi și să cânti din liră? Ioanide se uită curios la Hagienuș, uimit de fantezia neașteptată a frazelor lui. Aproape că nu, dacă vrei să construiești unul nou și scoți populația, cum mi se pare că n-a făcut Nero al dumitale. Hagienuș nu părua a înregistra rezervele arhitectului și insistă. Părjol, domnule Ioanide, foc de orașe, foc de păduri. Râdea iluminat pe față de flăcările mișcătoare ale incendiului, încât ceea ce spunea părea să treacă drept o glumă sinistră. Terminată de para focului, mini părul lui Ioanide de un farmec excepțional și cum focul îi excita sufletul, se aprinse și sentimentalitatea lui discretă pentru tânăra soția lui Cornel. Mini avea o față copilărească și inocentă și un râs șăgalnic și totodată respectuos. Ochii mari, profunzi și negri ca niște boabe enorme de struguri, îi dădeau un aer strângăresc de fica alintată. Când se încrunta, negrul devenea mai strălucitor și fruntea căpăta profilul capului de delfin. Focul trebuie să fie pus, zise ea către Ioanide. Pus, declară cu convingere și profundă supărare tânărul Leu, scoțându-și pălăria și trecându-și mâna prin păr. Și așteptă cu ochi sclipitori părerea arhitectului. E datoria dumneavoastră, tinere amice, să căutați pe noul Herostrat. Accidentul, material vorbind, e regretabil. Cu toate acestea, cu puțină scândură și oarecare o steneală în plus, vom drege totul și teatrul se va ridica. Mie mi-e teamă mai mult de inerție, de ura de tot ce depășește nivelul bordelului. Întrebarea capitală este, voim sau nu să ridicăm teatrul? Credeți că există cineva care nu voiește să-l clădim? Există de vreme ce se găsesc canalii care distrug. Vrăjmașa e clasei muncitoare, îi identifică Leu. Mai mult decât atât. N-am înțeles ce vrei să spuneți, tovarăși arhitect. Bolnav de monumentofobie. Tânărul Leu rămase foarte tulburat. Știți ce spunea cineva din aur pe stradă? Despre mini. Lasă ardă că n-avem nevoie de teatru. Acela aprinde în gând tot ce plănuim să construim. Oamenii zic că întâi avem nevoie de fabrici și de locuințe și pe urmă de teatre. Observă zâmbind un lucrător care se apropiase și asculta convorbirea. Avem nevoie și de una și de alta, tovarășe, sări impetuos Leu. Să ridicăm, zise Ioanide, fabrici și locuințe, dar să le facem frumoase ca domul din Milano și ca palatul din Versailles. Coloanele uriașe, pilaștri, cupolele, înalță sufletele și le dau avânt în munca diurnă. O colonadă de gânduri mărețe ca și o pădure seculară, ori ca o cataractă. Băgând de seamă că oamenii se strâng în jurul său, Ioanide tăcu. În ochii șegalnicei Mini, citise un îndemn să plece. De altfel, Mini zise tare. Vă conduc până acasă, tovarăș arhitect. Leu scoase din buzunar un carnețel în care avea obiceiul să-și însemne ceea ce-i separa de reținut la ședințe și scrisese repede și pasionat cu stiloul, pe când arhitectul vorbea câteva cuvinte. Ioanide curios îi trase cu blândețe carnetul și-și aruncă privirea pe el în vreme ce Leu se roșa. Citi următoarele. Cupolele înalță sufletele, coloanele dau gânduri mărețe. Totuși se explică odată tovarășului arhitect că blocurile pentru muncitori pot fi mărețe și fără cupole și colonade care costă scump. Frumos, comentă ca pentru sine arhitectul. Dacă așa sunt comuniștii tineri, îmi pare rău că nu sunt tânăr și comunist. Sunteți tânăr, zise persuasiv Mini. Arhitectul făcu un gest de îndoială și de dezolare cu mâna dreaptă. Dar Hagianuș unde este? Căută el cu ochii, înapoiind totodată carnetul. Hagianuș dispăruse. De altfel, arhitectul socoti că făcute o imprudență de a pomeni numele lui. Totuși, pe drum, mergând alături de Mini, care mai scundă, îl urma cu pași mari, ca o fică docilă, Ioanide spuse tare și rar ca pentru sine. Talestris. Cine este Talestris, domnule arhitect? Întrebă Mini, renunțând la denominația de tovarășe, care fără a displăcea arhitectului, ar fi putut să-l mire, ca tardivă față de un om din generația sa. Talestris, adorabilă Mini, este regina amazoanelor, răspunse arhitectul. Apoi tăcura amândoi, Mini fiindcă nu înțelegea ce legătură era între amazoane și arderea șantierului, iar Ioanide fiind absorbit de mari reflexii. Toate gândurile lui erau pentru Mini. Treceau pe sub copaci în mugurița unei străzi pustii dintr-un parc și ar fi putut să-i destăinuie un singur gând din toate printr-un cuvânt esențial. Totuși, Ioanide nu îndrăznea. Mini, membra de partid, fusese responsabilă succesiv prin felurite instituții de care Ioanide habar n-avea. Acum, era factorul capital în serviciul cadrelor din întreprinderea de construcții care clădea teatrul. Ioanide dorea ca întreprinderea ce executa planuri dominate de concepția sa să folosească vechi lucrători ai săi, care îi cunoșteau factura. Cum nu avea căderea să se amestece direct, bunele raporturi cu serviciul cadrelor erau de folos. Ioanide își închipuise la început o membră de partid ca o femeie intransigentă, solemnă și elocventă. Mini era suavitatea în persoană. Adevărat că Mini era vorbăreață, însă de nimicuri pe care le spunea cu un râs de cristale, totodată fiind discretă, alunecând peste ceea ce nu trebuia pomenit și lăsând capul în jos cu îngăduință la paradoxurile arhitectului. Oriunde găsea un telefon, Mini telefona, încruntându-se în chip încântător din cauza preocupării, apoi izbucnind în râs, dezlega probleme grave de administrație cu aparența de ușurătate a unei fetițe care sare pe deasupra coardei. Niciodată Mini nu refuza vreun serviciu și de-ai fi rugată să-ți găsească ghiocei în toiul iernii, ar fi stat în meditație, apoi ar fi început să facă numere la telefon. Pentru acest motiv, Ioanide o numise Adorabila Mimi. De altfel, arhitectul o luase drept secretară de câțiva ani, înainte ca puterea grațioasă de conducere a Minei să se fi relevat în mod oficial, și Mimi păstrase acest post neoficial din stimă, deoarece Ioanide nu se putea descurca singur. Avea oroare de telefon, nu se familiarizase cu noile instituții. Astfel, Ioanide, profesor la Institutul de Arhitectură, academician și factor important al Institutului de Proiectări, arăta în fiecare zi, înainte de prânz, hârtiile pe care le primise. Iar Mimi, la telefon, punea totul la cale, uneori în fața lui Ioanide, care făcea semn cu mâna dacă trebuie să răspundă afirmativ sau negativ la unele solicitări de a lua parte la ședințe și reuniuni. Arhitectul zărea pe fereastră pe Mimi, venind absorbită de gânduri, mișcând din buze, chipzuind probabil ce are de făcut sau poate discutând mental cu oamenii cu care avea de-a face. Impresia lui era că Mimi nu mănâncă niciodată, hrănindu-se cu aer prin simpla inspirație, căci toată ziua dădea de ea prin institutele și șantierele pe care le frecventa. Dacă ofera Miniei un biscuit și un pahar de vin dulce, Mimi mânca o jumătate de biscuit, bea 3 sferturi din păhărelul de vin, apoi se amețea îndată, împurpurându-se în umerii obrajilor, râzând cu sughisuri și căpătând fața unei școlărițe zglobii de 16 ani. În aceste clipe de exultanță, profunditatea ochilor se accentua și, totodată, încercarea de a-și concentra privirile îi producea o încruntătură ce îi dădea aerul încântător al unui copil îmbufnat. Prezenta de spirit nu și-o pierda deloc și Mimi rezolva toate punctele de pe programul zilei cu o maturitate desăvârșită. La început, Ioanide nu-i dădu nicio importanță ca femeie, dar lui intervenise la el ca domnișoară și se numea Mimi Nicolopol. De la o vreme însă, când seara se întindea ostenit pe patul său, imaginea unei tinere cu ochii negri și fruntea delfinică, râzând respectuos și înroșindu-se în numerii obrajilor, început să-l viziteze tot mai des. Ioanide închidea ochii cu plăcere și se lăsa în voia reveriei. Nu mai încăpa nicio îndoială că fata din visuri era Mimi. Arhitectul se închipuie cu câteva decenii în urmă, liber, și trebuie să admită că, dacă ar fi întâlnit-o atunci, așa cum era acum, s-ar fi îndrăgostit neapărat de ea. E curios că Ioanide, imaginându-se mai tânăr, se vedea nu altfel decât cel de acum, cu gândurile și experiența actuală și chiar cu fizionomia consolidată, sculpturală și focoasă a maturității. Drept unică concesiune, își acorda părul lung de altă dată, totuși albit și acesta, cenușul cu o perucă din secolul al XVIII-lea. Dragostea dintre Ioanide și Mimi, cea din vis, începu astfel. Ioanide o întâlni pe Mimi la șosea într-o duminică de mai, presupunea a fi cunoscut-o dinainte, și o întrebă ce caută. E o vreme admirabilă, domnule arhitect, zise Mimi. Am ieșit și eu ca gândă cei la soare. Și râse, făcându-și 2 gropițe în obraj, în vreme ce înforțarea de a privi cât mai direct pe Ioanide, își produse 2 cute în mijlocul frunții, pe care Ioanide le găsea admirabile. Deși sunt un gândac mai mare, am ieșit și eu tot pentru soare, spuse Ioanide. Te supără dacă merg și eu alături de dumneata? Dimpotrivă, râse cu afecțiunea ei obișnuită Mimi. O tovărășie ca a dumneavoastră e o plăcere intelectuală pe care nu sperasem când am plecat de acasă. De observat că, deși tânăr în imaginație, Ioanide nu permita fetei din vis să-i vorbească decât respectuos și aproape filial. Îi plăcea să aibă un ascendent asupra celuilalt și dacă o femeie l-ar fi cuprins de gât și ar fi spus la plural vă iubesc sau sărutați-mă, i s-ar fi părut foarte normal. Atunci, domnișoară Mimi, propuse Ioanide în închipuire, să mergem spre vila lui Minovici, dacă ai picioare bune. Am, la sigură fragilă, în aparență Mimi, care totuși mergea voinicește. Pe urmă, vorbirea de tot felul de nimicuri, în general făcând fiecare confesiune asupra preferințelor personale, apoi convorbirea alunecă asupra arhitecturii peisagistice. Mimi întrebă pe arhitect dacă îi plăcea șoseaua așa cum se rectificase, ornată cu bănci turnate în beton. Ioanide o declară oribilă. Natura nu are peste tot, zise el, echivalența unei opere de artă și nu produce efecte emoționale. E necesar a găsi punctele ei sublime. Acolo unde sunt în California, cu păduri maestoase de sequoia sau în Asia, cu munți conici atingând cerul, omul aproape nu are nevoie de a interveni. Stânca, de pildă, are în chip așa de evident aspect de pagodă, încât din câteva ciopituri în acest cristal natural uriaș, monumentul este revelat. În părțile aride ale globului, cum ar fi câmpia bucureșteană, sublimitatea naturală trebuie obținută prin mijloace arhitecturale, adică simetrice. Copacii vor fi aliniați pe adâncimi mari și vor fi drepți și înalți ca niște coloane, spre a combate impresia de bălărie dezordonată pe care o produc crângurile locale. Aci trebuie să transporți stânca în blocuri mari de piatră spre a o expune acolo unde e nevoie de bănci ori de arcuri de triumf. Zidăria și tencuiala nu pot deștepta sentimentul de veșnicie. Apare în aceste locuri tendința de iezătură. A consolida inundația nu e artistic. Peisajul deltei dezamăgește și e făgăduitor numai acolo unde se pare că mâna omului a sistematizat. Un lac patrulater de kilometri, un larg canal, în fine, ale cărui ape să fie sub comanda grădinarului, o fântână de fapt cu sute de jet-douri pulverizate ar însemina sufletele. Și despre pajiște avem o noțiune prea sălbatică. Un imaș între garduri e meschin. Am văzut în Florența, mi se pare, poate pe la Cassine, nu mi-aduc bine aminte, o peluță pătrată de o suprafață așa de mare, încât fundurile erau invizibile, înconjurată pe trei laturi de căduri rărite de pini romani. Muzica lui Handel nu mi s-a părut mai solemnă și mai clară. Dar fântânile? Acestea sunt niște instrumente muzicale naturale cu care trebuie să înfiorăm sufletele, să le dăm gânduri celeste. Nu avem încă geniul apeductelor și al cascadelor. Un loc de recreație este mizerabil fără un concert de ape. Aș aduce acolo unde se poate, pe conductă, apă în fântân, așezată la distanțe egale, întinzându-se pe câțiva kilometri și căzând în țâșnituri arcuite în jdeaburi de piatră, în care s-ar auzi forfota fluidelor cântând în tunete și clocote, la picioarele statuilor încolonate la infinit, pe deasupra jdeaburilor. Aș face o orchestră de cișmele. Ce minunat ar fi, domnule arhitect, zise Mini cea închipuită. De ce nu construiți această cale cu procesiuni de fântâni? Vezi, dumneata, domnișoara Mini, că eu sunt considerat utopist, explică râzând Ioaninde. Arhitectul spuse acele cuvinte Miniei, pe când ședeau amândoi pe o bancă în fața vilei Minovici și ascultau clinchetul aerian al clopoțeilor cristalini cu cozi bătute de vânt. El luă o mână a fetei, o întoarce și sărută prelung podul palmei. La atât se mărgini intimitatea sentimentală în această întâlnire visată. Altădată, Ioaninde cheamă pe Mini acasă la el să-i arate încăperile și operele de artă. E curios că, deși arhitectul se închipuia cu cel puțin 20 de ani înapoi, când nu avea casa în care locuia acum, el visa că primește pe Mini în ea. De data asta, după ce Mini fu plimbată peste tot, Ioaninde o invită pe divanul cel mare din odaia cu scrinul negru de mai târziu și, așezându-se și el alături, după o lungă tăcere, îi luă mâna cu degete subțiri și delicate și începu să sărute fiecare deget, după care ceremonie îi dădu drumul cu gingășie. Mini îl lăsă docilă, încruntându-se în felul ei suav și roșindu-se. Domnișoară Mini, întrebă cu alt prilej Ioaninde cu tonul cel mai simplu. De ce ești așa de fermecătoare? Eu? Se miră Mini, lăsând ochii în jos de sfiiciune. Dar nu sunt. Ești, decise arhitectul. Mă întreb mereu de unde îți vine acest farmec. Eu nu știu, răspunse fata, ca și dezolată de a nu descoperi cauza. Dar, clipind cu pudoare, adăugă. Mi-au mai spus și alții. Ți-au mai spus și alții? Tresări cu oarecare îngrijorare Ioaninde. Va să zic că te iubesc și alții? Ți-au făcut mărturisiri? Nu, protestă Mini. Am vrut să zic că mi-au spus prietenele, prietenii, fără vreo intenție. Ești fermecătoare, domnișoara Mini, confirmă încă o dată arhitectul. Multă vreme după această sentință, Ioaninde privi pe Mini în ochi, în timp ce îi ținea mâna stângă între palmele sale. Mini, aducându-și pupilele spre un focar unic, încerca să le coboare în jos, dar fie din respect, fie din afecțiune, Ioaninde nu era lămurit asupra acestui punct, păstră încă privirile îndreptate spre ochii arhitectului. Acesta luă în cele din urmă mâna stângă a fetei, îi desfăcu delicat palma și, ridicând-o în sus, o apropie de obrazul său, mângâindu-se cu ea. Minnie nu se opuse, consimțind astfel tacit la acest gest de intimitate. Ascultă, domnișoara Minnie, zise în altă reverie Ioanide. Pot să îndrăznesc să-ți spun pur și simplu Minnie? Minnie râse puțin, pâlpâind din ploape și suferind în mod vizibil o năvală de sânge pe sub pielița fină a obrajilor. Puteți să-mi spuneți? Minnie, șopti atunci Ioanide, spre a prova suavitatea familiarității. Minnie. De fapt, explică fata, acasă tot mă strigă Mizuki. Mizuki, repetă ca un ecou Ioanide. Îmi mai spun și Ludwig. Ludwig, dădu replica Ioanide. Nepoții, căci am, așa tânără cum sunt, mă cheamă Mininia de la Emilia. Mininia, execută Ioanide cu voluptate noua melodie onomastică. Nu s-ar explica asemenea vise în jurul numelui Miniei, dacă Ioanide nu l-ar fi auzit realmente de la tânăra soție a lui Cornel. Ludwig, zise într-o zi Ioanide Miniei, bineînțeles în imaginație, uită-te bine în ochii mei și spune-mi drept. Ce? Întrebă mirată Minnie și cu acea curiozitate inocentă și supusă ce-i se părea așa de adorabilă arhitectului. Presupune că un om de vârsta mea, așa ca mine, te-ar iubi, că ți-ar cere să-l iubești. Ce zici, l-ai iubi? Ioanide, zicând de vârsta mea, deși în imaginație se presupunea tânăr, era obsedat de vârsta lui de acum. Subconștientul lui trăda cazul său de conștiință, care era al unui om matur, mergând spre bătrânețe, setos încă de a fi iubit. Ce zici, Ludwig? Insistă Ioanide, văzând că fata ezită. Eu cred că l-aș iubi, răspunse aceasta șoptit. Odată, în reverie, Minnie ședea alături de Ioanide pe divan, citindu-i traducerea din rusește a unui articol de urbanistică pe care îl procurase anume pentru el. În timp ce asculta, Ioanide, puțin a plecat înapoi, adulmeca mirosul părului ei cu reflexe fumurii, făcându-i o coamă de seraf în jurul capului. Nimic nu miroase mai frumos decât părul unei tinere fete, fu părerea arhitectului. Ce ziceți? Ceru Minnie opinia asupra articolului. Mizuki, zise Ioanide, fără a lua în considerare întrebarea ei. Îmi dai voie să te mângâi odată pe păr? Minnie lăsă bărbia în piept ca un copil prins în vinovăție, fără a spune nici da, nici nu. Luând tăcerea drept aprobare, Ioanide întinse mâna dreaptă către creștetul capului fetei și netezi de două ori ușor părul. Când voi se ducă mâna și a treia oară, Minnie își scutură capul și, privind pe arhitect cu ochii gale și rugători, zise. E târziu, trebuie să plec. Mâine vă aduc și al doilea articol tradus. Ioanide închise ochii, voind parcă să prelungească în gând o fericire, apoi se ridică și conduse pe fată până la ieșire. După această întâmplare în fantezie, arhitectul vise următoarea scenă. Minnie venise cu al doilea articol și întrebă din ochi, așezată pe un fotoliu, dacă poate să înceapă lectura. Ioanide se plimba în sus și în jos prin cameră, aproape sungă, apoi se opri deodată în fața Minniei și cu cea mai mare seriozitate, ca și când ar fi făcut un gest firesc, îngenunche înaintea ei, apucându-i strâns amândouă mâinile, astfel încât foile dactilografiate se risipiră pe jos. Ioanide avea într-adevăr și în starea de veche acest obicei perimat care surprindea pe femei și le intimida în chip plăcut. De ce faceți asta, domnule arhitect? Zise cu un reproș aproape duios Minnie. Ludwig, declară Ioanide hotărât, ca și când ar fi dat un ordin blând, însă fără replică. Te iubesc! Și spunând aceste cuvinte, își lăsă capul în poalele Minniei. Aceasta îl privi tăcută, neștiind ce să facă, apoi mângâie ușor și timid părul cărunt al lui Ioanide. Mizuki, repeta arhitectul ceremonia, te iubesc! Ridicați-vă, domnule arhitect, imploră Minnie. Cum sta pe fotoliu, un genunchi îi alunecase pe sub rochie. Ioanide îl sărută prin ciorapul fin, cu venerație, ca și când ar fi sărutat-o pe frunte. Nimic nu era pentru el mai plin de delicii în genere decât a atinge cu buzele ciorapul deasupra genunchiului și încă mai mult, acolo unde, de sub rețeaua fină, începe pielea moale și lustruită a pulpei. Însă încântarea în asemenea gest nu venea din voluptate fizică, ci din sentimentul de pudoare pe care o fată îl încearcă față de această atingere îndrăzneață și nemai încercată. Mini împinse ușor capul lui Ioanide, mai mult netezindu-i părul, iar arhitectul îi trase rochia patern peste genunchi și, ridicându-se brusc, întinse mâna Miniei și o ajută să se scoare de pe fotoliu. „Du-te!” o îndemnă el. „Azi ți-am spus numai prostii!” Când însă Minie ajunse la ușă, Ioanide o întrebă iarăși. „Ludwig, spune drept, mă iubești?” Minie își concentră ochii în direcția arhitectului, zâmbind de asta dată cu o nuanță de ștrângărie, repede convertită în timiditate, și lăsând capul în jos, dădu a înțelege că da. Ioanide nu merse niciodată mai departe cu imaginația în materie de senzualitate. Sentimentul ce-l stăpânea era al unei protecții pline de cele mai sublime gânduri. În general, Ioanide, foarte întreprinzător față de femei, nu fusese posedat de lubricitate. Nu luase parte la convorbiri deșențate despre ele și trecuse de la una la alta, fără a uita pe cea din tâi, suferind când una din ele bârfea pe cealaltă. Le iubise pe toate ca pe niște prietene și se arăta foarte surprins când una îi reproșa de a fi fost atent față de alta. „Mini”, zise în altă împrejurare Ioanide, „vreau să spun ceva ce nu se poate traduce în cuvinte. Stai colea.” Și arătă Miniei un fotoliu în salonul cel mare, pe care în vis îl avea și ca om tânăr, lângă marele șeminel. Apoi luă de pe piano vioară la care cânta din când în când. O avea de pe când era elev în gimnaziu și era al său violon d'engre. Nu era un virtuos, însă executa piesele cu o puritate remarcabilă, știind să scoată efecte patetice numai din douzarea sonorităților. Se plictisea repede și nu ducea până la capăt o bucată, preferând să repete la infinit o frază, de fiecare dată cu o nuanță nouă. Avea aerul de a încerca instrumentul căutându-i toate ecourile și vibrațiile posibile. Se înflăcăra prin acest exercițiu de geometrie acustică, în vederea planurilor sale arhitectonice, și pentru coloanele dorice cânta din Bach, iar pentru cele ionice din Mozart. Dar ceea ce surprindea la Ioanide era evidenta disproporție dintre personalitatea lui și actul muzical. Arhitectul avea o fizionomie și o ținută atât de profund originale, sugerând o profesie strict intelectuală și punea atâta frenezie exactă spre a exprima idei ce depășeau un chip vădit sfera muzicii, încât ascultătorul accidental rămânea copleșit de elocvența omului. Deci Ioanide invită pe Mini pe un fotoliu, iar el se duse cu vioara spre mijlocul imensului salon, acolo unde știa că amplificația sunetelor devenea vibrantă sau sfâșietoare. Apoi, încovoindu-se sever asupra violinei, începu să cânte aria din sonata lui Treme, alunecând degetul spre a trece pe aceeași coardă, de la do la nota la de sus, cu extremă prudență și emoție. În timp ce cânta, înaintea pe nesimțite spre Mini, ca un actor care se îndreaptă spre rampă către public. Când sfârși, era în picioare, solemn, lângă fotoliul Miniei. Atunci, făcând o plecăciune, lăsă să-i scape ușor vioara și arcușul pe podea și cu mâinile prinse obrajii fetei, privind-o prelung în ochi. După aceea, retrăgându-și mâinile, își lipi un obraz de obrazul Miniei și stătu astfel cândva timp în această sărutare a epidermelor. Mai mult, în aceea zi, Ioanide nu-și îngădui. Într-o zi, bineînțeles în referie, Ioanide vorbi astfel Miniei. „Mizuki, ai vrea să vii cu mine, să fii prietena mea?” Arhitectul ar fi trebuit să spună, având în vedere că se considera tânăr și liber, „ai vrea să fii soția mea?” Dar subconștientul lui îi atrăgea atenția că este căsătorit și cum Ioanide nu concepea să se despartă de doamna Ioanide, înlătura cuvintele clare. „Ce găsiți la mine, domnule arhitect?” răspundea modest Mini. „Dar ești un înger?” „Nu sunt un înger, dumneavoastră meritați mai mult.” „Mi-e teamă dimpotrivă, Ludwig, că nu te-aș merita îndeajuns.” Mini râse discret, voind parcă a dat să se înțeleagă că un om ca Ioanide nu trebuie contrazis. Acesta o strânse cu paternitate în brațe, o sărută întâi pe frunte apoi pe ochi, în fine lăsă capul mai jos spre o săruta pe gură. Mini se feri pudic, totuși fără violență, și buzele lui Ioanide căzură pe colțul gurii Miniei. Atingerea îi se păru arhitectului sublimă. Ludwig, zise în alta reverie Ioanide, te-a legănat cineva în brațe? Când eram copil, da, spuse Mini. Închide-te, rog, ochii, presupunând că ești iarăși copil. Mini, docilă, coborâ ploapele. Atunci Ioanide, petrecându-i o mână pe sub umeri și alta pe sub încheieturile genunchilor, o ridică în brațe cu o ușurință extraordinară. Fata, surprinsă, deschise ochii și, de teama de a nu cădea, se prinse cu mâinile de gâtul lui Ioanide. De ce faceți asta, domnule arhitect? Zice ea rugător, dar și vrăjită. Taci, Mizuki, nu întreba, tu ești lumina ochilor mei. Și Ioanide purtă pe Mini de-a lungul salonului, apoi o depuse cu băgare de seamă pe un fotoliu, sărutând-o drept încheiere în creștetul capului, pe părul puțin zburlit. Ioanide își dădea seama în aceste viziuni ceea ce se petrecea cu el. Se simțea iarăși nubil ca în tinerețe și trecea prin criza cu totul cerebrală a logodnei. Doamna Ioanide era de o vârstă cu el și demisionase de la orice veleități pasionale. Avea părul complet alb, deși tuns în chip elegant, era zveltă, cu figura distinsă și încăferită de crispațiile senilității. Rămăsese mondenă în purtări și sprintenă, însă față de Ioanide, uza de limbajul și manierele unei prietene sau ale unei surori. Ioanide, din potrivă, se simțea tânăr și mai vibrant sufletește ca oricând, și ideea dragostei îl obseda. Probabil că pierderea celor doi copii ai săi, Tudorel și Pica, cu 10 ani în urmă, redeșteptase în arhitect instinctul paternității. Visa fără să-și dea seama clar să aibă și alți copii, de acei reveriile sale sublime, erotice și matrimoniale. Ioanide, îi zicea doamna Ioanide, punându-i pe umăr o mână subțiratică, fină, împodobită cu 2 inele. Tu ești îndrăgostit. Madame Ioanide, mi-e teamă că da. Pot să te întreb de cine, Ioanide? De Mini, scumpă prietenă. Bănuiam eu ceva, fata e drăguță și cu minte. Dar, Ioanide, nu te-ai gândit oare? Respectul pentru tine o poate fascina. Trebuie să o lași să se pronunțe în libertate. De altfel, pe tine femeile te-au iubit întotdeauna. Ești gentilă ca de obicei, Madame Ioanide. Îți mulțumesc. Știi bine că iubirea mea pentru tine e așa de mare, încât mă tem că rămâne prea puțină pentru altele. Să fim prieteni, Ioanide. Tu trăiește-ți viața fără să te preocupi de mine. Astfel de cuvinte paradoxale îi spunea doamna Ioanide arhitectului, firește în vis. Absolvit, Ioanide se simțea autorizat să continue a încerca iubirea Miniei. El observase că Mini suporta mânghierile sale cu o ușoară pudică rezistență, e adevărat. Nu făcuse totuși ea însăși niciun gest de corespundere. Ludwig, o întâmpină arhitectul, pentru ce nu mă săruți? Dar mi-e rușine. Sărută-mă, Ludwig. Lăsați-mă să mă obișnuiesc. Nu e de ajuns că mă sărutați dumneavoastră? Sărută-mă, Mizuki. Mini se apropie atunci sfios de Ioanide și atingea cu buzele ușurele obrazul acestuia. Mizuki, de ce nu mă îmbrățișez? Nu îndrăznesc, domnule arhitect, răspundea partoșegalnic Mini, uitându-se puțin pe ziș. Ioanide îi lua singur brațele subțiri, dar bine șlefuite, și le ducea în jurul gâtului său. Mini atunci îl cuprindea de gât, fără a-l strânge prea tare, iar Ioanide îi săruta, plecându-și puțin capul spre dreapta, încheietura cotului stâng. Așa se petreceau lucrurile în reverie. Când însă ziua Ioanide întâlnea pe Mini, nu-i dădea nicio importanță deosebită. Nu simțea nimic mai mult decât obișnuita simpatie pentru o colaboratoare zeloasă. Și, probabil, multă vreme totul ar fi rămas aici, dacă arhitectul nu ar fi descoperit ceva cu totul nebănuit. Într-o zi, un glas de femeie autoritar îl întrebă la telefon. Tovarășa Mini Cornel, mă rog, este acolo? Nu este ai nicio tovarășe Mini Cornel aici, răspunse plictisit Ioanide. Cum se poate? Știu că lucrează la acest număr. Nu, lămuri arhitectul, Greșeală. Aici lucrează domnișoara Mimi Nicolopol. Vocea se repezi să spună ceva, dar Ioanide închise brusc telefonul. Să trăiești, îl întâmpină pe stradă Gaetani cu fața iluminată de cele mai insinuante zâmbete. Te felicit. Pentru ce mă felicit? Se miră Ioanide. Domnule, ai la dumneata o fată delicioasă, doamna Cornel. Ai făcut o alegere fericită. Și Gaetani făcu de probă un ha-ha-ha, apoi îl multiplică în ha-ha-ha-ha, în fine, emise o succesiune de hauri, executați cu artificialitate ca după un portativ muzical. Domnule, n-am nicio doamnă Cornel, am o secretară pe Mini, Mini Nicolopol. Mini, confirmă Gaetani cu mișcări de confidență din ochi. E o confuzie la mijloc, spuse Ioanide. Gaetani nu insistă și trecu la alte chestiuni, dar Ioanide primi o scrisoare pentru tovarășa Mini Cornel la arhitectul Ioanide. Cine e această tovarășe Cornel? Se irită Ioanide față de Mini. Mi se dau telefoane, m-a întrebat și Gaetani, uite, am primit și o scrisoare. Eu sunt Mini Cornel, domnule arhitect. De unde până unde? Ai două nume? Nu, m-am măritat. O paloare se lăsă brusc pe fața lui Ioanide. Cum asta? De ce te-ai măritat? Reproșă cu absurditate Ioanide. Când? Acum 6 luni. Și mie de ce nu mi-ai spus, stimabilă doamnă? N-am îndrăznit, am socotit că nu vă interesează. Foarte bine, cu de acord și Ioanide, însă într-un ton relativ brutal. De fapt, nu mă interesează. Și îngăduie în acea zi Miniei să plece aproape îndată după acest dialog. Când rămase singur, simți o sudoare rece la tâmple și o oboseală dureroasă. Merse în odaia cu divan și se întinse pe spate, șezând astfel un timp nelimitat. O amărăciune copleșitoare l-invada, fără a putea găsi vreo explicație serioasă a acestui fenomen. Mini se măritase. Prea bine, și ce era cu asta? Nu manifestase față de ea niciun interes, nu simțise cu adevărat nicio înclinare. Fata nu făptuise deci nicio felonie. Atunci pentru ce? Când Ioanite se mai liniști puțin, începu să priceapă ceea ce se petrecea cu sine. Era în mod înspăimântător gelos, ceea ce însemna că iubea pe Mini. Nu iubise afirmativ, prin gesturi pozitive, dar îi interzisese mental să fie îndrăgostită de altul. Câtă vreme era liberă, Ioanide putea să viseze egoist, fără frica de a fi contrazis în iluziile sale. Acum, când Mini se căsătorise, o simțea pe alt continent, toate gingășile ei îi se păreau minciuni, în cel mai bun caz pioase, pentru că sufletul ei era prins aiurea. Însă iubirea, fiind contrazisă în imaginație, năvălea violentă în viața diurnă și arhitectul nu mai privi cu liniștea paternă de altă dată pe mica Mizuki. Umoarea sa neagră se dădu pe față cu întâiul prilej. O organizație solicitase pe Ioanide să țină o conferință publică despre arhitectura timpurilor noi, fixându-i și data. Ioanide găsise că nu era pregătit pentru o problemă așa de importantă și ceruse Miniei să comunice telefonic că nu poate face conferința decât cu 2 luni mai târziu. Deodată primi telefon chiar prin Mini, în prezența sa, rugămintea de a nu uita că avea să țină conferința la data fixată. Ioanide se enervă. Dar ți-am spus să comunici că nu pot. Mini lăsă în jos capul. E curios, constata arhitectul, cum Mini nu-și modificase prin căsătorie într-un nimic aerul ingenu de fată, părând a nu cunoaște niciunul din aspectele inavoabile ale vieții. Ai comunicat sau n-ai comunicat? Se răsti Ioanide neobișnuit de exasperat. Nu, domnule arhitect. De ce, estimabilă doamnă Mini Cornel? Silabisi Ioanide, nu fără intenție răutăcioasă. Pentru că am socotit că este în interesul dumneavoastră să nu refuzați, mi-am închipuit că, reflexând, vă veți răzgândi. Datoria dumitale era să comunici în tocmai hotărârea mea, fără a mă epitropisi. Dar, domnule arhitect, situația în care mă aflu îmi interzice să fac lucruri ce sunt împotriva programelor de lucru alcătuite de autoritățile de sus. Aha, făcu Ioanide ironic, afectând a vedea în Mini o ființă infernală. Apoi deodată bătu cu palma în masă, strigând un nu se poate, fantezis, încât toate tocurile și creioanele zornăiră. Atunci se petrecu ceva pe care Ioanide nu-l prevăzuse. Buzele Miniei începură să tremure, ploapele să clipească mărunt și, deodată, Minii izbucni într-un plâns cu sughițuri copilăresc. Lacrimile ei se rostogoreau pe obraj și pieptul tresăra în suspine adânci și neregulate. Eu sunt vinovată, se tângâia Minii, ștergându-și lacrimile cu mâinile, deoarece își pierduse Batista. Ioanide scoase de la piept Batista sa albă și i-o întinse, iar Minii o luă fără a se lăsa rugată. Ochii ei scăldați în lacrimi erau frumoși ca crinii și lalelele strălucind de strop de apă după ploaie. Arhitectul, vrăjit și uitând cu totul durerea Miniei, absorbit cum era de frumusețea spectacolului moral, își pusese capul în palme, stând cu coatele rezemate de masa în care cu puțin înainte bătuse așa de violent, și privea pe Minii cu o plăcere imensă și ar fi fost în stare să mai țipe o dată și să mai trântească pumnul în masă, dacă ar fi fost convins că Minii ar fi început să plângă din nou atât de tare. Minii, chemă el, apoi răzgândindu-se, Doamnă Minii! De fapt, Ioanide ar fi voit să spună, Minii, te iubesc. Dar își dădu seama că Minii care plângea nu era Minii cea din vis și de aceea tăcu, nu fără a fi invadat de melancolie. Se ridică și luă mâna Miniei, ducând-o spre gură. Întâi a avut impulsiunea, ca în vis, să desfacă palma tinerei femei și să o lipească de obrazul său, pe urmă se mulțumi să depună o sărutare plină de respect pe deasupra degetelor. Am fost prea aspru cu dumneata, mărturisi el. Te rog să mă ierți. Arhitectul își destăinui față de Minii dorința de a cunoaște pe soțul ei, și aceasta a venit într-o zi împreună cu Cornel. Se așezară amândoi foarte timizi pe câte un fotoliu, uitându-se la Ioanide cu smerenie, ca la un episcop care urma să-i probozească și să le dea binecuvântarea. Cornel era un om între 35 și 40 de ani, deci cu mult mai în vârstă decât Minii, cu toate că părea încă tânăr. Avea fața puțin istovită și părul cam rar și calitatea sa de fost lucrător se revelea în cumințenia tuturor gesturilor. Încolo era corect îmbrăcat și folosea un limbaj cult, ireproșabil, adesea fin, însă fără nicio expresie neobișnuită. Din când în când, Cornel privea în ochii Miniei, cerându-i, s-ar fi zis, aprobarea, socotind-o parcă superioară lui. Curios, Minii îl contempla, așa juvenilă cum era, aproape matern. Ioanide se simțea și sfâșiat sufletește și înduioșat. În tot cazul, apropierea dintre Cornel și Minii, asimilată cu fata viselor sale, i se arăta inacceptabilă și, totuși, posibilă din moment ce Minii făcea impresia de a fi satisfăcută de soțul ei și fericită. Ioanide vorbi cu Cornel numai chestiuni de construcții și constată că acesta pricepea ideile cele mai îndrăznețe și nu s-a alarmat de paradoxurile sale. Numai puțin se destăinui unui comunist convins, clar în idei și calm. Niciodată nu voi tulbura liniștea acestor tineri oameni, decise Ioanide după ce închise ușa după ei. Însă apoi, invadat de gânduri și sentimente latente, simți că era posedat de o dorință imperioasă, pe care nu o încercase atunci când o știa pe Minii liberă, aceea de a-i mărturisi tare. Te iubesc! După care confesiune presupune că se va liniști și purifica. Și, totuși, o astfel de declarație însemna a tulbura pe Minii, a o pune într-o condiție nouă, aducătoare de situații neprevăzute, poate chiar penibile. De acum încolo, arhitectul trăi față de Minii o viață duplicată, una convențională și alta interioară, și adesea cuvintele unui mod invadau un celălalt, producând confuzie și nonsensuri. Ludwig, zise de pildă distrat Ioanii de către Minii. Aceasta se uită mirată la arhitect, surâzând de a s-auzi chemată cu un nume intim căzut în desuetudine. Ioanide se înroși. Ludwig van Beethoven, am vrut să zic, se rectifică el. Îți place? Foarte mult, răspunse Minii. Atunci ascultă, spuse Ioanide. Și luând vioara, a început să cânte tema Andante Cantabile din sonata Kreutzer. Curând însă se blază și în loc să vină patetic spre Minii, cum făcuse în vis, aruncă vioara pe capacul pianului. De ce n-ați continuat? Regretă Minii. Era foarte frumos. Nu rare ori Ioanide era distrat în convorbirile de lucru cu Mii și se plimba agitat în lungul și latul camerei, cu mâinile la spate și cu vorbia în piept. Mini îl credea absorbit în cine știe ce plan urmărese, însă el era bântuit de o idee fixă. Ar fi voit să vină drept și grav în fața Miniei, cum era obiceiul în general cu femeile, să îngenunche înaintea ei, serios și fără umilință, ca și un papă prosternat cu mâinile împreunate înaintea altarului, și să împărtășească simplu aceste cuvinte. Te iubesc. Lucru ciudat. Ioanide nu îndrăznea să facă gestul. El, care în chip firesc, era lipsit de timiditate. Mini îi inspira cu inocența ei un respect paralizant care o făcea intangibilă. Și cu toate astea, Mini vorbea spre mirarea arhitectului despre aspecte ale vieții ce dovedeau că nu se rușina deloc de experiența ei erotică. De pildă, spus arhitectului că fusese foarte îndrăgostită înainte de a se căsători, definind fenomenul ca o criză prin care trecuse. Apoi repeta mereu că vrea să aibă copii cât mai mult, că nu concepe fericirea femeii fără copii. Mărturise chiar că părinții ei fuseseră prolifici, era cuvântul ei, și că surorile și frații aveau multă progenitură. Toate acestea arătau că Mini știe prea bine că copiii nu sunt aduși de varză și descoperau, în chip dureros pentru Ioanide, experiența ei sexuală. Și totuși, Mini, în ciuda acestor gânduri îndrăznețe, rămânea nevinovată și mult mai pură decât o fată. Arhitectul, atât de cunoscător de femei, suferind de un fel de ușoară senzație de monotonie față de uniformitatea reacției femeilor îndeopște în împrejurări asemănătoare, nu putea să-și închipuie cum sărută Mini când îmbrățișează, cu toată idila din vis, cu o Mini imaginară. Gelozia față de Cornel scăzuse la zero când îi văzuse pe amândoi alături, fiindcă nu-și putea reprezenta o scenă sentimentală între ei. Știa oare Cornel să-și lipească obrazul de obrazul Miniei, să îngenuncheze, să-i sărute podul palmei și fie ce degete în parte? Nu era exclus să știe. Ioanide însă nu vedea cu fantezia asemenea ipostază. Mini rămânea pentru el inviolabilă, ingenuă și serafică, și de aceea se învârtea prin odaie nervos, neîndrăznind dacă dea în genunchi, pentru că azi acest gest ar fi fost interpretat ca o violență sexuală. Într-o zi, Ioanide, exaltat, se hotărâ să o sărute neapărat pe Mini. Toată convorbirea decurse în acea întrevedere într-un tip incoerent și dezlânat, fiindcă arhitectul proroga mereu acțiunea și căuta să câștige timp cu vorbele. Prin urmare, zise Mini către sfârșitul orei de lucru, voi face totul după lista pe care mi-am întocmit-o. Telefoanele le dau de la întreprindere. Nu vreau să vă mai rețin, sunteți obosit, domnule arhitect. Nu sunt obosit, grațioasă Mini. Arhitectul luase obiceiul a vorbi așa în glumă, spre a evita și tutuirea ce îi se părea jignitoare pentru Cornel, dar și detestatul apelativ doamnă. Sunt visător. Atunci vă las să visați. Vezi, adăugă Ioanide, că nu pot să visez singur. Am nevoie de un complice. Mini râse, mărind ochii în chipul cel mai încântător. Arhitectul se întreba de multe ori dacă Mini nu bănuiește sentimentele lui față de ea și, teoretic, cunoscând femeile, nu avea nicio îndoială că Mini nu putea să le ignoreze. Dar o presupunere nu prețuiește cât certitudinea căpătată prin confesiune. Ah, zise Mini, mă supraestimați. Duc o viață așa de prozaică, cu ce pot ajuta eu visării unui om atât de mare ca dumneavoastră? Nu sunt mare, protestă Ioanide, bucuros că convorbirea se prelungește cu motive din afara birocrației. Sunteți, hotărâ apăsat Mini și se ridică să plece. Stai puțin, ce te grăbești? Se alarmă Ioanide. Ești sigură că n-ai uitat nimic? Eu cred că nu, se încruntă Mini din voința de a-și controla memoria. Nu, n-am uitat nimic. Ioanide suspină dezolat. Se simțea incapabil să încerce gestul proiectat. Afară e răcoare, zise el. Ești subțire îmbrăcată. Vrei să chem o mașină să te duc acasă? O, nu, domnule arhitect, nu mă duc acasă. Mai am atâta chestiuni de rezolvat. Păcat, spuse Ioanide. Cuvântul era aparent fără sens, arhitectul își continuase meditațiile lui leuntrice, Voi să se zică, păcat că te duci, orice speranță e pierdută. Mini tăcu, necutezând nici să plece fără o autorizație hotărâtă, nici să ia cuvântul neîntrebată. Vino încoace, o chemă Ioanii de la o fereastră. Vezi ce nor mic s-a așezat în dreptul soarelui? Puțin fum și soarele s-a întunecat, întristând toată priveliștea. Așa și noi, în plină vitalitate, suntem umbriți de un gând obscur. Și Ioanii de privit fix în ochi pe Mini. Aceasta îl contemplă mută, cu o mare duioșie, aproape maternă, nespunând nimic. Multă vreme stătura astfel, fiecare bănuind gândurile celuilalt, despărțiți ca într-un parloar de închisoare printr-o rețea. Ioanide ar fi putut să întindă mâna spre părul Miniei, să o prindă puțin de plete, cum era obiceiul său, să-i apropie capul și să o sărute. Cel puțin fizicește, prin surpriză, nu ar fi întâmpinat niciun obstacol. Și, totuși, nu îndrăzni să facă acest gest. Întunecat ca și soarele de pe cer, ridică mâna Miniei, pe care o strânse camaraderește, fără o săruta, și ordonă blând, comisând o eroare intenționată. Du-te, domnișoară Mini! Mini nu relevă incompatibilitatea denominației și ieși pe ușă ca și afectată de tristețea arhitectului. Zise Ioanide după plecarea ei, plimbându-se prin cameră, marile iubiri au fost acelea nesatisfăcute, pline de amărăciune. Dante n-a avut pe Beatrice, Petrarca a suspinat 20 de ani pentru Laura, Leopardi n-a cunoscut îmbrățișările Silviei. Pentru întâia dată încerc sfiala și durerea. Sunt oare bătrân? Ori vreau imposibilul. Poeții cântă, muzicanții compun simfonii în care își strigă dragostea, liniștindu-se. Dar eu, care sunt un simplu arhitect, cum pot să mă exprim? Aș înălța pentru mine o catedrală mai măreată decât domul din Colonia sau decât Sfântul Paul din Londra. Cu o clopotniță care s-a atingă norii, i-aș clădi un templu cu coloane așa de groase și înalte, încât silueta lui să domine și să zdrobească un oraș. I-aș face un lac cu 1000 de jocuri de ape, care să cânte ca o muzică celestă, spunând, Mini, Mini, cine-mi va da mijloacele să ridic asemenea chimere? Dau toată dreptatea lumii să râdă de mine și, totuși, vreau să cânt, vreau să cânt. Și Ioanide luă vioara și cântă interminabil pasajul grațios dintre me. Într-o zi, Ioanide găsi pe Mini în birou, privind atent o foaie de hârtie. Apropiindu-se de ea, rămase cu totul stânjenit și o roșeasă de adolescent din nevălii în față, fenomen neobișnuit pentru el, care, fără să fie cinic, era de o stăpânire de sine decentă și ironică. Pe foaie mâzgălise în seara precedentă cu penița, fel de fel de inscripții și desene care priveau pe Mini. Scrisese de multe ori și în felurite caractere, Mini, Mizuki, Ludwig. Tot soiul de cupole, turnuri, vârfuri gotice, coloane, detalii de arhitectură monumentală împodobeau foaia. Într-un colț era proiectat un sanctuar ilimitat în gustul renașterii, cu o navă centrală sprijinită pe finaștri de piață de o parte și de alta. În fund, pe un altar înalt, ședea ca o madonă, o fată tânără cu pletele risipite în aer, în cerc eteric, ca o coamă de pin și care nu era cu totul nudă. O tunică plisată îi acopera un sân și se cobora cu poalele până deasupra genunchilor mici. Un leu și o panteră se închinau pe labe în fața fetei, semn de bună seamă că fragilitatea biruie firile cele mai violente. Pe soclul statuii Ioanide scrisese, Zeița Mizuki. Arhitectul adora astfel discret pe Mini. Când ajunse lângă birou, Ioanide smulse foaia vinovată, o făcu ghemotoc și o aruncă în coșul de hârtii. Mini, puțin împurpurată, îl privea fără niciun reproș, cu îngăduință și cu o simpatie vibrantă, în care însă arhitectul nu găsi nicio nuanță de erotism. Mini îl proteja mereu ca pe un copil capricios, însă nu-l iubea. Cel puțin aceasta fu concluzia arhitectului. De aceea, năsprindu-și glasul, intră brusc în ordinea de zi, cu aerul puțin posac al unui om căruia un indiscret i-a umblat prin hârtii. Ioanide se contemplă după plecarea Miniei în oglindă, dându-și silința să dea asupra și un verdict cât mai obiectiv. Era oare bătrân, displăcut femeilor? Cu greu ar fi putut să admită acest lucru. Ioanide era un om matur, fixat ca o statuie de bronz în punctul culminant al personalității sale. Dacă ai fi luat fotografii ale lui de la alte vârste, aș fi fost nevoit să constați că ele nu semănau cu Ioanide. Astfel ne-am obișnuit cu imaginea lui Cezar și dacă descoperim altele neconsonante, rămânem surprinși și dezorientați. Ioanide cel de acum avea ochii profunzi de gânduri și sentimente, glasul sonor ca un instrument bine pus la punct, o gesticulație liniștită, sigură de sine, chiar în ieșirile violente pe care le dirija ca pe o parte furtunoasă de compoziție muzicală. Tot ce este înjenit, nesigur, grotesc câteodată la tineri, era eliminat la el prin experiență. Ochii lui Ioanide fixați asupra femeilor nu erau nerușinați, nici ispoditori, rugători, ci posesivi, cu seninătate și afecțiune. Lui Ioanide îi plăcuse să mângâie femeile și le netezea părul cu grija cu care trăgea liniile cu tuș pe planșele sale. Nu suferea nicio rezistență, dar nu brutaliza. Îmbrățișa fără ezitări femeile, apropiindu-le de pieptul lui și, după aceea, cu atenție infinită, se supunea unor mângâieri de părinte. Ioanide nu sedusese femeile. Într-atât răsfățat de ele, se obișnuise să le găsească sufletele pregătite pentru chemarea lui și când deodată le prindea în brațe, acelea erau surprinse nu de îndrăzneală, ci de faptul că ceea ce visau să se întâmple se petrecuse pe neașteptate. Nu, hotărât, Ioanide plăcea și rezerva miniei se datora unui element inedit, neexperimentat încă de Ioanide și care se chema virtutea. Lui Ioanide îi repugna să violenteze și a întreprinde ceva neconsimțit față de Mini, îi se înfățișa în minte ca o purtare de canalie. Dacă pe răposata lui fică, Pica, cineva ar fi silnicit-o în acest chip, arhitectul ar fi împușcat pe loc. Cu toate astea, Ioanide zicea că virtutea e totdeauna la femeie mai slabă decât iubirea și că dacă ar fi făcut un act de curaj, sărutând pe Mini, după aceea, încetul cu încetul, simpatia s-ar fi convertit în iubire. Dar tocmai acest lucru nu vrea să-l făptuiască Ioanide, socotindu-l și mai odios. Aceasta era forma lui nouă de iubire, și suavă, și amară. O iubea pe Mini cu sentimentele ei și fiindcă Mini iubea pe Cornel, Ioanide îl simpatiza și respecta și pe acesta. El adora acum fericirea Minii și singurul egoism pe care le recunoștea leal e că dorea să proclame generozitatea lui, să facă pe Mini să știe că o iubește în acel chip sperafic, deși în sinea lui era încredințat că Mini, cu inteligența ei, pricepuse de mult acest lucru. Ascultă, Ioanide, zise odată Madame Valsamachi Farfara, intrând în camera cu scrinul negru și văzând pe arhitect absorbit în gânduri, mai mult visător și de o melancolie surprinzătoare. Dumneata ești îndrăgostit. Totdeauna am fost îndrăgostit, Madame Farfara. Asta știu eu prea bine, clipi cu pudoare doamna Balsamachi. Vreau să zic, știu de cine ești îndrăgostit. De cine e Madame Farfara? Întrebă Ioanide cu o mirare jucată, ca un om convins că era vorba de o opinie extravagantă. De Mini, iubite domn. Ioanide nu putu să-și disimuleze o uimire a ochilor și o crispație în colțul gurii lui romane. Cine ți-a spus asemenea basme, stimată prietenă? Toată lumea știe, nu te mai preface, Ioanide, zâmbi îngăduitor Madame Farfara. Cum o să știe lumea lucruri pe care eu însumi nu le știu? Se vede, iubite Ioanide. După ce se vede, n-am făcut nimic reprobabil. Ioanide, nu spune prostii. Cine zice că ai făcut ceva reprobabil? N-am făcut niciun gest, nicio clipire, n-am scos nicio vorbă din care să reiasă că Mini este pentru mine mai mult decât o secretară. Tocmai de aceea, Ioanide, un om ca dumneata, în mod firesc, e incapabil să nu fie galant cu femeile, plin de atenție, șarmant, în fine. Cu Mini te porți cu o insensibilitate nefirească, tare adormit. O respecti prea mult, cum n-ai făcut până acum, Ioanide, decât cu Elvira, când era tânără, te frică să arunci cel mai neînsemnat cuvânt riscat. E grav, Ioanide, ești îndrăgostit într-un mod îngrozitor. Ioanide, apăsat așa de exact pe punctul dureros, căută să scape prin bruschețe. Fugi de aici, Madame Farfara, cu psihologia dumitale. Nu, zău că ai haz, fiindcă mă pot rezervat cu o femeie, tragi niște concluzii absurde. Păreri de-ale dumitale. Toată lumea, Ioanide, este convinsă că iubești pe Mini și te privește, Madame Farfara căută puțin cuvântul, cu emoție. Ascultă, Madame Balsamachi, ca să iubești pe cineva, trebuie să fie la mijloc oricum o rațiune plastică ori morală. Ce este Mimi? O fetișcă nu oarecare, de altfel și măritată, nici Venera, nici Elena Troiană, nici Minerva cea mincoasă. O fetiță simplă, spun, ce vrei să mă intereseze la ea? Aici este misterul dragostei. Are un nu știu ce care te-a vrăjit, Ioanide, o inocență și o dăgălășenie pe care nu le-ai mai întâlnit. Nimeni nu iubește zeițele și statuile și dacă ar veni Venus în persoană, nu i-ai arunca nicio privire. Mimi are un nu știu ce. Răscolit și descoperit atât de nemilos, Ioanide se înfurie. Lasă-mă în pace, Madame Farfara, cu mine a dumitale. Am să o dau afară. Te las, Ioanide, fiindcă acum tu ești puțin nefericit. Iar pe mine să nu gonești, vei fi și mai nenorocit. Timpul dezleagă totul. Toți te iubesc, Ioanide. Și Madame Farfara, scuturându-și părul său tuns și de un alb superb, ca sculptat în marmură, ieși încet pe ușă, făcând arhitectului plecăciuni mici, prietenoase din cap. Femeia asta e un demon, îi spune Ioanide cu ciudă și se trânte pe divan cu mâinile sub cap. Ajuns în poarta casei în seara incendiului, Ioanide și Mini fură întâmpinați de Smărândache, veșnicul purtător de știri și anecdote. Aștepta de o jumătate de oră, voind cu orice chip să împărtășească arhitectului noutatea sa. Sufletul, zise el, a avut un fel de atac delirant și a leșinat. A ieșit acum două ceasuri în capul scării strigând. Săriți, reacțiunea! Apoi a picat jos fără cunoștință. L-au dus la spital la Parhon cu salvarea. Merg mai întâi să văd cum este. Doctorul primar mi-e prieten. Bietul sufletel, îl căime Ioanide. Se vede că arderea teatrului i-a produs o tulburare psihică. Are halucinații, continuă Smărândache fantazind. Se zice că vede reacționar cu revolvere urmărindu-l. Ioanide nu bănuia cât adevăr se cuprindea în cele ce spusese în glumă. Nimeni nu știa deocamdată ce se petrecuse cu sufletele. Toată lumea, cunoscându-l fricos ca un iepure, socotica avusese o criză nervoasă din teama de a nu fi prădat, deoarece tot pretindeau că adunase comorii inestimabile. Lucrurile se petrecuse în fond astfel. Cu puțin timp înainte de izbucnirea cu flăcărea incendiului, de pe șantierul teatrului, un om cu furuncule pe obraz, cu bărbuță de preot și manta de doc, bătu în ușa apartamentului lui Sufletel, care acum locuia într-un bloc impunător pe strada Scaunelor. Sufletel, care la cea oră lucra în cămașă țărănească, ieși personal la ușă cu o carte germană în mână și cu părul vâlvoi. Vă rog să mă primiți, zise necunoscutul. Am să vă comunic ceva important. Și, fără să mai aștepte consimțământul lui Sufletel, aproape împingându-l, intră în vestibul și de acolo, după o scurtă ochire, de-a dreptul în odaia de lucru a clasicistului, înțesată de cărți așezate în rafturi de jur împrejurul pereților. Străinul, în așteptarea lui Sufletel, care venea mai greu pe urmăi, fiindcă se îmbrăca ca un pardesiu pe secămașă, luă de pe masă un volum ce conținea traducerea în franțuzește a unei părți din capitalul lui Karl Marx. Minunat! Se simți dator să exclame Sufletel despre celebra operă. Străinul însă aruncă volumul la loc pe masă, pe al cărei colț se așeză molatic, lăsându-și un picior să-i spânzure în aer. Sufletel tresări la această scenă, solicitat de o imagine veche asemănătoare. Știi cine sunt eu?" întrebă omul furunculos și cu barbă, zâmbind cu o ironie molatică. Nu," se bâlbâi Sufletel. Sunt Gavrilcea." La aceste cuvinte, Sufletel se făcu alb ca varul, și zâmbi prostește, întocmai cum ar fi zâmbit oricine dacă cineva s-ar fi dat drept umbra lui Hamlet. Gavrilcea, unul din conducătorii teribili ai mișcării cu 10 ani în urmă, părea cu totul înecat în uitarea istoriei. Adevărul este că, îndată după răsturnarea regimului lui Ion Antonescu, Gavrilcea abzise de la principiile mișcării dizolvate, susținut că fusese un progresist atras pe căi greșite, și început să militeze în sânul unei formații efemere de aspect democrat, profesând ideile cele mai stângiste și debitând cu o liniște imperturbabilă lozincile zilei, neezitând a osândi mișcarea cu cele mai aspre cuvinte. După câteva luni de agitație, În jurul lui se adunaseră o mulțime de indivizi foarte asemănători cu dânsul, în ținută fizică și morală, fu arestat. Multă vreme nu se mai auzi nimic despre el, apoi apăru în fața tribunalului. Se dovedi că fusese lăsat în țară de organizațiile de spionaj occidentale spre a pune la cale o rezistență și a se strecura în organismul de stat. Legăturile lui strânse erau acum cu lumea lui Hangerliu, cât a fugise în străinătate. Gavril ce-a fost condamnat la muncă silnică pe viață, apărând lucru ciudat și de asta dată ca un personaj fără acțiune directă, mereu presupus complice, niciodată agent direct. Nici o hârtie emanând de la el nu fusese descoperită. Mai târziu, în cercul Gaitanii Ioanide, se auzi că Gavrilcea evadase și fugise în străinătate. Zvonul se confirma atunci când Gavrilcea în persoană, pe un ton decis, dar și dulceag, vorbi la un post de radio al emigrației în numele României creștine și romane. Terminologia sa era echivocă, nu reieșea clar dacă românii sunt ortodoxi sau catolici, semn că voia să dea speranțe Vaticanului. Se mai spunea că se recăsătorise cu o spaniolă franchistă și că el, Gavrilcea, rămânând ortodox, își botezase copilul catolic. Monseniorul prinț de Băleanu, cu toată oroarea lui născută pentru banditism, nu se putu reține de a nu ridica ochii la cer cu recunoștință. Cum a apărut acum deodată în țară în fața lui suplețării? Lucrul se va vedea mai târziu. Esențial este că Gavrilcea, așezat pe colțul mesei, făcu lui suplețel această notificare. Dăm 20.000 de lei în mărunțiș. Lui suflețel nu-i trecu prin minte o secundă să contrazică acest ordin. Mâinile lui tremurară de febrilitate. Se căută la piept, se zbuciumă în zadar, căci era în cămașă și n-avea acolo portofelii. Căută prin sertare, în fine trase un pachet de bancnote din care scoase 20 de bucăți. Gavril cea le numără tacticos și cu un anume umor de calm, le îndoi și le strecură în buzunar. După aceea, roti iarăși ochii prin cameră, căutând ceva parcă cunoscut. În cele din urmă, îl descoperi. De fotolul de stejar al lui suflețel, din fața mesei de scris, s-a rezemat faimosul său baston, deși rostul lui n-ar fi fost acolo. Îți făcea impresia că suflețel are o infirmitate la mers și se slujește de baston prin casă spre a-și ușura deambulația. Gavril cea îndreptă un deget spre baston și zise: „Dă-l încoace!” „Ce?” întrebă zăpăcit suflețel. „Bastonul.” Sudorul rece începuse să protubereze vizibil fața lui suflețel, asemenea unui om care stă în ploaie. Cu mâinile șovăitoare, luă bastonul și le întinse lui Gavrilcea, care îl scutură puțin și zâmbi ironic, auzind un zornăit ieșit din tija lui. Apoi începuse să deșurubeze cu atenție mânerul pe care îl depuse pe masă. După aceea, întoarse bastonul cu vârful în sus, scuturându-l în palmă. Bobe multicolore, verzi, rubinii, opaline, cristaline de pietre prețioase, începură să gâlbie în mâna lui Gavrilcea. Acesta examină grijuliu ca un bijutier pietrele, alese dintre ele expert câteva, apoi restul îl răsturnă în țava bastonului, înșurubând mânerul. Pietrele le puse într-un plic pe care îl lua de pe birou, lipindu-l și îl băgă în buzunărașul de sus al hainei lui de doc. „Poftim!” se adresă îndatoritor Gavrilcea către clasicist, întinzându-i bastonul. „Vezi asta?” continuă Gavrilcea, scosind un revolver mic, plat, de o formă curioasă, în tot cazul nemai văzută de suflețel. „Dacă scoți un singur cuvânt, te vom executa. Jos, trădătorii!” Suflețel se clătină, aproape inconștient. Gavrilcea sări jos de pe masă, își potrivi haina și își revizui cu palmele buzunarele, bătându-le pe deasupra. Apoi se îndreptă fără grabă, spre ieșire, urmat de nenorocitul suflețel. În ușă, Gavrilcea salută cu mâna amical pe clasicist, executând chiar o mică reverență, după care coboră pe scară, evitând ascensorul. Suflețel ședea la etajul 2 și pașii vizitatorului neplăcut făceau în golul scării un ecou teribil. Când și ultimul pas se pierdu în zgomotul străzii, clasicistul, mai privind odată din capul scării spre a se asigura că fantoma plecase într-adevăr, apucat de o spaimă tardivă, incoercibilă, început să țipe: „Săriți, fasciștii, imperialiștii!” Și căzu jos leșinat. Acil găsi la înfarcere Aurora, care lucra după amiază la UFDR. Smărândea se plecă să poarte vestea cu un floritur și în altă parte. Ioanide rugă pe Mini să vină puțin sus pe a-i pune pe hârtie unele scurte sfaturi pentru Cornel, cu privire la degajarea cât mai grabnică a șantierului de materialele carbonizate. Cerul era încă roșu-violaceu de flăcări. Curios, observă Ioanide, un foc de scânduri și grinzi se stinge mai repede. Am însă impresia că s-a turnat o substanță inflamabilă persistentă în colțurile șantierului, care arde singură și după carbonizarea lemnului, producând un fel de plesnituri. Leu are cu siguranță dreptate. Trebuie să fie o mână străină. Responsabilitatea soțului meu e mare, cu toate că n-are nicio vină și a atras atenția la timp. Toți suntem responsabili. Și Mini se întristă puțin. Du-te, fetița mea, zice Ioanide, uza și de această manieră paternă spre a fi familiar, fără intimitate. Ești obosită, Cornel n-are nicio culpă, altădată vom fi însă mai vigilenți toți. Teatrul va fi ridicat la termenul hotărât și criminalii vor înțelege ce înseamnă voința de a construi. Mini plecă și Ioanide, deschizând geamul, o urmări cu sufletul aprins de o emoție pe care o încercase rar în viață. Mizuki, strigă el de la geam pe Mini. Secretara din dreptul porții, auzind vag un nume familiar, se întoarce spre Ioanide. Arhitectul coborâ glasul și zise stins și profund de departe, făcând un semn prietenos cu mâna. Te iubesc! Mini nu înțelese cuvintele lui Ioanide, crezând că acesta îi face doar un salut cu mâna. Râzând copilărește și blajin, răspunse printr-o plecare a capului presupusului salut al arhitectului și se depărtă. Ioanide mai spuse încă o dată, de asta dată numai pentru sine, închizând geamul. Te iubesc! Pe cer pâlpâia încă roșata, bătând în violaceu a incendiului.